Տեղեկագրի երրորդ մասն արտացոլում է սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը, բնակչության բնակարանային պայմանները։ Բնակչության սուբյեկտիվ գնահատականն իր կենսամակարդակի վերաբերյալ ներկայացված է 4-րդ մասում։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Հասկացա, որ դա տարք է սիրտը իմ, առանց կոխոսկերի հասկացա, որ նման է կյանքը իմ, միստ վերի, մի խոսքով, ես դա տարք եմ պես, մի խոսքով, Caro tu men che i cosco Cem caro sire mi amvec cosco mi cosco vanenich casel mi cosco yes che che spasem mi cosco che portem a pre Հասկացած, որ նորից է չիլինի, հանդիպում հիշելով ես հասկացամ, որ ես կործերել եմ կեզ միայն մի խոսքով, մի խոսքով, ես դա տարք եմ տես, մի խոսքով, կարոտում, Չեմ կարող սիրել մի անվեր խոսքով, մի խոսքով, ավեր ինչ կասեմ, մի խոսքով, ես կեզ կսպասեմ, մի խոսքով, կպործեմ ապրել կոսիրով, խոսքով, Ցիկն եթերում այսօր հունվարի 20-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Քնար Բաբայանը կպատմի Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ գյուղի Գարիկ Մեհրաբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը, նրա զրուցակիցն է դպրոցի տնորեն Անահիտ Կասյանը։ Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ գյուղի Գարիկ Մեհրաբյանի անվան միջնակարգ դպրոցը գտնվում է երկու Ծաղկաշատ և Ռև համայնքների մեջտեղում։ 2012 թվականից դպրոցը ծառայում է երկու գյուղերի աշակերտներին։ Դպրոցի տնորեն Անահիտ Կասյանն է պատմում երկու դպրոցների միավորման մասին։ մինչև 2008 թվականը 8-ամյա դպրոց է եղել, հետո կրճատվել է եւ ռևը որպես մասնաճյուղ է դարձել Ծաղկաշատի։ Դպրոցը ծառայում է երկու համայնքների, ռևի եւ Ծաղկաշատի համայնքների մեջ տեղում է գտնվում, բայց ավելի շատ մոտ է ռև գյուղի բնակիչներին եւ աշակերտների 25% 14 աշակերտները հաճախում են ռև գյուղից։ Ի ուրախություն մեզ կարող եմ նշել նաեւ որ ռևում մինչև 6 տարեկան երեխաների քանակը 15 է։ Հուսով ենք որ մյուս տարին ներին ավելի կբարելավի դպրոցի աշակերտական կոնտինգենտի քանակը։ Տնօրենի խոսքով աշակերտների թիվը մինչ այսօր տարեցտարի միայն նվազել է։ 2010 թվականից առ այսօր աշակերտների նվազում է նկատվում։ Պատճառն այն է, որ 9-րդ դասարանից աշակերտները գերադասում են շարունակել մասնագիտական կրթական հաստատություններում, այլ ոչ թե ավագ դպրոցում, եւ դա մի կողմից դպրոցին վնաս է, որովհետեւ աշակերտների թվականը կրճատվում է, բայց մեզ կողմից ուրախ ենք, որ աշակերտներն ընտրում են մասնագիտություններ, որոնք հետագայում իրենց պետք կգան։ Այսօրվա դրությամբ դպրոցում սովորում են 26 աշակերտ, որոնցից մեկը հունվար ամսվա դրությամբ տեղափոխվել է քաղաք եւ կա ներկայումս 25 աշակերտ։ Աշակերտների քիչ թվականակը նաեւ իր դրական կողմն ունի։ Շրջանավարտներն առանց լրացուցիչ պարապմունքների կարողանում են բուհ ընդունվել։ Համարյա թե անհատական պարապմունքներ են ընդանում, ամեն դասարան 3 աշակերտ ունենք, տարական դասարան միացված դասարաններ են, 2 կոմպլեկտ 2 դասաններ ունենք եւ միջին ուղակում էլի 2 կոմպլեկտավորված դասաններ ունենք, բայց կարող եմ ասել, որ մեր դպրոցի աշակերտներն են առանց անհատական պարապմունքների, առանց ավելորդ վճարների դպրոցում դաս տվածով կարողանում են ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, սովորում են երեխաները, չէի կարող ասել, թե չեմ սովորում, բայց ընդհանուր, այս գլոբալ հարց ասենք, մի քիչ ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը կորած է, թե նոր տեխնոլոգիաներն են պատճառը, թե աշակերտների ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունն է նվազել, չեմ կարող կոնկրետ պատճառներ ասել, բայց սովորում են, եթե ուզեն էլ չեն կարող չսովորել, որովհետև ամեն օր նաս պիտի դաս հարցնենք, ամեն օր եթե չեն էլ սովորում, այդպես էլ ալինում, որ չեն սովորում դասարանում ամրակայ մենք կրկնում ենք, նորից չսովորածը բաց թողածը սովորեցնում ու արկում տուն։ Ըստ զրուցակցից դպրոցն ապահովված է մասնագետներով, միայն թե ուսուցիչների մեծ մասը հրավիրված մասնագետներ են Ստեփանակերտից, Ասկերանից եւ Հարեվան գյուղերից։ Ներկայումս մասնագետներով դպրոցն ապահովված է, բայց հիմնական ուսուցիչները, հիմնական առարկաները ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, բնագիտական ցիկլի ուսուցիչները հիմնականում գալիս են Հարևան գյուղերից, Ստեփանակերտ քաղաքից, Ասկերանից։ Շատ գեղեցիկ դպրոց ունենք, երկհարկանի լուսավոր համապատասխան կաբինետներն ունենք 14 թվականին ամերիկյան բարերարական կազմակերպություն դպրոցին տրամադրել է 3 համակարգիչ, անցած ամիս Ռևում կայացավ Բաքու Հակյանի հանդիպումը համագյուղացիների հետ, նախագահ աշխատակազմի կողմից նվիրվեց պրոյեկտոր, ունենք նյութական միջոցներով ապահոված ենք, ուղղակի չունենք մարզադահլիճ, որը գյուղական դպրոցներին տիպիկ հիմնախնդիր է, հույս ունենանք, որ կունենանք։ Անահիտ Կասյանը ցավով է նշում, որ բացի առարկայական և սպորտային խմբակներից երեխաները այլ զբաղմունք չունեն։ Արտադպրոցական միջոցառումները հիմնականում նախատեսվում են դպրոցի խմբակային ժամերի հաշվին, անցնում են շուղագործություն, ասեղնագործություն, սպորտային խմբակ, վոլեյբոլ, իսկ եթե համբարենպաստ եղանակներ կամ ձմռանը, անցնում են շախմատ, շաշկի, բայց շատ կուզենք, որ մեր երեխաները մի հատ պարուսից ունենային, երեխաները դաշնամուր նվագել իմանային, երաժշտական գործիքները մեջ ճանաչեին, մի քիչ գյուղերում երեխաները մշակութային կյանքից շատ են կտրված, ինչու՞ քաղաքի երեխան պիտի կարողանա իր նախասիրած աղմուկը ընտրել, բայց գյուղի երեխան դրանից զուրկ է։ Գյուղական կյանքը պիտի մշակութային առումով մի քիչ ավելի ակտիվացվի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բավայանը։ Անցալից չեմ փորձի փախչել, դու եղել ես չեմ կարող շղթել, այս ցավից չեմ կարող չայր Սիրելեմ չեմ որցի բերժել ինձանից առավել, ով է քեզ սիրել ինձանից առավել, ով է ծավել, բացի հոգի տակ ուր աստղերն են միշտ վառվում, անձրևն եմ միշտ մաղում, հիմա ես եմ արտասվում, բայց որոշեցիր, կարևոր չենք քեզ, ես ու սերը ես ու սերը Seven Music Presents Ամենիշ սուտ եմ միշտ ելել թե ինչու եմ քեզ այսպես սիրել կուրացել չեմ հավատացել որ կարող էիր ինձ թողնել ինձանից Արավել, ով է քեզ սիրել, ինձանից Արավել, ով է ցավել, բաց իմ կնքի տակ, ուր աստղերն են միշտ վառվում, ուր անձրևն են միշտ մաղում, հիմա ես եմ արտասվում, բաց իմ կնքի տակ, Այստեղ որոշեցիր, կարևոր չենք քեզ, ես ու սերը ես ու սերը Հասողներ այժմ լսենք ասույթներ։ Մոռացում, մոռացումը երկրորդ մահ է, Վուֆլեր։ Մոռացումը հիշողության անհրաժեշտ պայման է, Ալֆրեդ Ժարի։ Ամենասարսափելի մահը մոռացված լինելն է, Կամպո Ամոր։ Ում հազվադեպ եմ տեսնում նրան արագ եմ մոռանում Ջոն Հեյվուդ։ Եթե ներում չկա, թող մոռացում գա, այուս է։ Իր ախտագիտությունը բոլորից մոռացկոտ է Ֆրիդրիխ Շիլլեր։ Նախանձ, նախանձը ատելության ավելի գործոն տարերից մեկն է, Օնորե դե Բալզակ։ Նախանձողներին տանջում են ոչ միայն իրենց անհաջողությունները, այլև ուրիշների հաջողությունները, Արիստոտել։ Նախանձը երբեք տոն չի ունենում, Բեկոն։ Ձեզ հեռու պահեք նենգությունից, բղծությունից և չարությունից, Փավստոս Բուզանդ։ Ազնիվ մարդը ոչ մեկին չի նախանձում, Մաքսիմ Գորկի։ Նախանձը մարդկանց մեջ դնում է երկբարակտության սկիզբը։ Նախանձ մարդը վիշտ է պատճառում ինքն իրեն, ասես իր թշնամին լինի, Դեմոկրիտ։ Նախանձելի չէ նրա բախտը, ում ոչ ոք չի նախանձում, Էսքիլես։ Մարդիկ կան, որոնք չարության համար ծնած են, ինչպես օսնու կարիճը թունավորելու համար, Թորոս Թորոմանյան։ Եթե չես ուզում տարապել, նախանձ մի լինի, Կաբուս։ Նախանձն է չարիքի սկիզբը։ Ձեզ կարծիք հաղորդաշարն օրվա թերաժամը ամփոփեն կուրացույցով։ Այսօր ծնվել են Անդրե Ամպերը, ֆրանսիացի մեծ ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս և բնախույս, Ջոն Ադամսոնը, բրիտանացի բնախույս, գրող, բնապահպան, Հովհաննես Զարդարյանը, հայ հայտնի գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ, Սիլվա Կապուտիկյանը, հայ մեծանուն գրող և բանաստեղծուհի, հասարակական և ազգային գործիչ, Ֆեդերիկո Ֆելինին, իտալացի հայտնի կինոռեժիսոր, հնգակի օսկարակիր, Դևիդ Մորիսլին, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Դևիդ Լինչը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Իրինա Ալեգրովան, Ցակմով հայ, ռուսաստանցի էստրադային երգչուհի, ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունվարի 20-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։